mina tami mina mata ya ya mana ila jere jefe may mina mata ya ali molami ngen abdou aziz qad la ha jaddukum qamu ilayhi siraan fi silahihim سيدي أبو بكر dama doon ñaan ñi may ma mimi yu biñu firi ci ñaari way mo gën ñu way ko fi ñu ne ko fi ñuk na yaq bu nakari ñu ne way nañ ko de waye waaje daf ko tepp te tuuma dafa gaaw liñ may dimbalé nak modi ñepp egg suuf ñaari bayt rek la yaakar na du yag du sof bu fekke deglu am ñaari bayt yi man na baña yag man na baña sof sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam wa madina dañ koy gatandu ngir yakamti ko ndek nit ko am fulla bu degge lu ko meuna sowe da fay gaaw gatandu ko ñu degg ne rasulullah départ na mi ngi jëm ci madina bes bu ne ñu def délégation pour ganesiko gatandusiko altine talata alarba alkhamis aljuma samedi ba altine altine bobu nak ñu gatandu ba 1h30 ñu ne tay tang na waje ci wul nek kéro lay ñew sayyid alhaji malik neen am ben yehot bu yek ci kaw ben chateau taxaw dawal beutem ci côté makka seen fi leer gum fi minul mune li ay teuer te deggu moy ki ñu doon xaar semaine bi yeb yek na ni moy ñew alhaji malik neen dafa geesu jor wa madina ni ya bani khaylata dañ ko dan woyé khasra ak laws ñu ne gees mu ne khad laha feñna jaddukumo sen cierba neki wa madina yalla len sidi rasulullah ta bi fa ñol makka deke amna lu ko wone joge na ci jihad mom rasulullah jele ci alal ju bare seddele ko muhajirona ya xagn ko walan sa nafiq bi serigne bi don tuddi legi ben nafiq duggu ci wa madina ni len seddu wulen de waji wa dekkum nagn ko jenne ngeen dekkal ko seddele seeni alal jox ko jeul seeni domi jigen ak seeni jarbat may ay sahabam and ak mom jihad mu récupérer alal jox ko ñim andalon ki bis bu riche ñibi xabar ba daw ci seen xel ñen ñi gëm ko ci da hajji malik neen ñol makka wo sa'd ibn ma'az ni ko nax limay degg yene ko wax mu ne ko lan la mu ne ko dama degg ñu ne yene wax ne alal ji ma jël sebele ko ñi gadda yon and ak man damay waaj benen capital bes mauritien ñi bi mu nak nakal ni ko ah wax nañ ko de exi ni ci sama nopp muniko bank degge no ci taxawé muniko la ci wa madina wax samay bokk wax ko ci mom la ci wax ndol makka wax len wax ju daw yaram ji ni len ndax d'accordu len ci ma dem jihad jele ci alal seddel ko nit ñi ñu ñibbe ak alal ji yeen ngeen ñibb ci walé ma moy seen ciir ñu xolante ni ko rabbina billahi rabban wa bi muhammadin rasulillahi haddan wa khasman kontane ni ci yalla kep mom nu kontan na ni ci yow rasulullah ngay sen cier ngay sunu cier mot asir haji may ni khat laha feñna jaddukumo sen cier ba deggal nadahum wana wa madina mom yahud ba khailan mir mumay aji wax khat laha feñna jaddukum sen cier ba bañu degge ni rasulullah ngi ñew alaji malina khamu ñu taxaw ñom ñepp ilayhi jëm ci ci ñol makka siraan mbir mu ñi aji gaaw ngir dogalisiko fi silahihim ay ma'a silahihim and ak seen ngannaay ya ina la djmalik bañu yexé nan lañu fekke ndjol makka ak nan lañu fekke andandoya mu ni nekke ndjol makka ki mu andal di abubakar daf ko sour leer sour ko tar sour ko pass pass ñi ni roba kenn mu leena xamé xolal jotaay bi xolal sidi abubakar ak ñim togal so len minul lol do meuna distinguer ku ci sidi hajj malik jurokum ci juru walante deret ge pass pass betax nonu le sayyidina muhammad defalon abubakar babakar yegne wa medina xamewuñu ki don ter mu jël ben sir tak ko ci bant for ko ba melne parisol mu timale ko bappa fofu sa ulama shirangi fi lacci ñu ne waw ñun de ci gannaaw ci histoire gisoon nañ ni ndol makka biko yalla yoneegul bu daan dox ba naaj wi tang niir wi wacc tim ko te gogu yon naaj tang na te niir wi ñewul ina pourquoi niir wi doon ñew bi mu nekkagul yonent legi nak ni mu nekk yonent niir wi ñewatul alaaji malik ni bu jekk ba irhas la won ñu ne luy irhas ñu ni da doon préparer di fakk terrain bi ngir wone ni ki yalla yebal niir wi muy tante tante bi moy sangwat dina ak allah tay nak kel weratetul ne mom la fa irhasun lahu kull al uyuni waye fi nak izlalu sayyidina izlalu sayyidina siddiq arrafahum iyyahu innahu min adghain al umam deugarak sayyid alhaj malik iblalu sayyidina neena keral gasunu sang ba keral siddiq abubakar keral gamu keral sayyidina muhammad arrafuhum walan khamal iyahu kan moy rasulullah ki ande nit firil ko parasol yow mi ko firil parasol xamnañ ni waja nga bax nga lol way ki waral tante be waji iblalu sayyidina kara luk sunu sang siddiq abubakar arrafahum khamal nawa madina iyahu kan moy rasulullah sayyid haji malini yalla wax jani innahu mom abubakar min afdalil umam bok na ci ngeen ji andano ki ngeen ji sahaba babakar siddiq rasulullah neena kenn ku ne se ngeum nga son na ci sof mom dama ko ni kay rek mu fekk ci ma motax muni abubakar kal matri ayna ma waqa'a nafa'a babakar ak tawayam waxtu ñewé amna ndariñ abubakar kan labani fi safa babakar ak meewayam lo seen muy ñewul bokku ca falaw kuntu muttaqidan khalilan ghayra rabbi latagatu abubakar walakin akhuwati fi alislam suma don am xarit budul yalla man rasulullah kon babakar lay don way sama mbokk la ci alislam Sey Babakar si neena Alaji goto momuy way nako ñepp sarx way neena ko ñepp sarx am la dand ba leer nañ yow yoni ci bi okki ba makka nan lamu kam fi mursalu waxna lu muy de okki ba makka nan muhammad lamu kam fi mursalu no bashna ka lil khalqi jami'a rasulina تهدي بعد دلالي سبيلنا يرن في بيئة وتنشر فيهم كل مخطر جميلنا لإن كان إبراهيم أدهى خليلنا فأنت حبيب أمننا وخليل بأسناك للخلق جميع رسولنا موسى مكسى دمام وكتكلمني فما كان بين الخلق مثل لأحمد أحمد والإنس وليكن وليل محمد هو العبد أفضل سيد خلقه لا جود الأمان غدوم وليغير يمكنك وبحر مدحينات لما تلي بالله كل كرام التوم من الله ما يمعه تنتمي والزمس إلى أدنى لكون نوره يدوم ونور الزمس ليس يدوم يلمك ذروه لكم مرعة الجمال ممن تحكرات أول في الإسلام آخر من كتاب محمد ما يباتن بالعصر وهو صلى الله عليه وسلم كل عدم رسول العالم ما يسر متذب يا كريم يا على الناس ترى أما كلام فضل ملك الدمج الدمني من دمني بدك مصرى صلى الله عليه وسلم من جاي ما الأبراح ويركب البراح ويأخذ لواء الحمد بيد يميني لواء الحمد وجبيل اليمين خالما لواء الحمد سيدي حاج مالي نيتي مده جاني لواء الحمد سيدي حاج مالي نيتي لي نيتي بابا دنجا بند بسم الله الرحمن الرحيم كات لا ني بند سي الحمد لله رب العالمين ديغ بي ني بند سي لا اله الا الله محمد رسول الله واغسل اولم بيد يميني وجبريل عن يميني ومكايل عن يساري ويستلم تحت العرش وخرج الناس حتى يقول محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا الفساد ترن في زمان مضى لا ولي سلك بلا وسال والبصر قد طرا وين وكل سرا والاسرار نفى مبلغ العلم في الله بصر وين وعلى دون واهل الافكار لقد تقيس ان عبد الله بالفضل إن الكواكب يخفي من أرام الورى داود أم اللول رام الورى سليمان أم اللول رام الورى إيسي أم اللول رام الورى نيلة فضل المسيئين له وفضل إلا رسول الله يحرار من كتية سيئة لا سيس لازم خانين قص وفخ لمن لا رؤ من جار نلو من العلم ما لم يخلي بشر أو جن أو ملك صدر مخار إن رسول سيف يستدعى به ما نظر من سيوف لا يفتار مدخل عيال لطروة جانبي daira ahmadiyya jignon ci ndigalu seydi abubakar si danañu def conférence ci upis fas université ñing koy yegal bokk jurit yépp dañ ma doon wax ma annoncer ko waxnako ndax ñu may ma jamm waaw may ma tuti seydi abubakar si neena le 10 janvier dairatu rahmati fam cadre ñi def conférence islamique ci buntu keur seigne mansour si ci djeppal inshallah mom mokay présider man ndongo bi mag yeen assalam sunu lebu sanko firi ko jotna balay fa dara jot lebon na fi leb ñepp demale leb wa moy ñett ña waroon gayne ga te ñepp dé lepp walay firi fekk ndaw goor ci limuy wax ñu deklo ndoko ñu ñaana ndoko tas tasaro bala ñuy son yonenti jëkke ñew sayyiduna muhammad ñok seen xet dañu leen ni rasulullah dañu ñew moy sangwadina ak alakhira fu mu leen fekk rompé leen ak seen mission te dem topiko koku moy gayne gi dañu ñew ñu gëm ko te gisunu ko gëm ga la firé déga sahaba rasulullah dañu leen jol makka ngi ci ëtt bi ñu ne teul yam ci xarkanamam ba xamni borom xarkanam bu leer bobu le moy sangwadi nak alakhira ñu gëm ko koku moy gayne ga ngi ci penc bi nga tiit ba dé ñin ñi dañu ñew fekk mu jall bu yagg ay téré lañ fi fekk ak fooré fooré ye jang téré ya waxnu ci kan moy rasulullah nu dem ba mu gënal nu suñu ndey gënal nu suñu baye gënal nu suñu bop motax yoonenti bi daan wax ni neexon ma gis sama xet wax neexon ma gis sama xarit ya sahaba yi ni ko ndax duñu say xarit ndax duñu sa xet muni yeen sama andando ngeen ñimay wax ñewaguñu min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi ko xamni teguma beut xana suma genté degg la am ci man téré lañuy jang netali ko ko mu dem bay fanan bi ti ngir man dem bay jigg ay chefo ngir man di ñak alalam ngir man ma gënal ko neyam gënal ko bayam degg degg koku moy gaynde gi ñewna ba mu jalle ak legi junni at la nga tiit ba degg billahi rasulillahi waji jafar jafar rasulullah ya habibi ya khair khalqullah mustafa baba kadinjude kadinu haro ya rasulullah muhammad ya habibi ya khair khalqullah mustafa baba kadinjude kadinu haro ya rasulullah muhammad kadinjude Okay, more good, okay. Domine, Sayyidina Muhammad. Ko xamone la ca mom dang koy jebaniru ci jikko jafar dafa ñew ci kanamu rasulullah muniko ashbahta khalqi wa khuluqi jafar dafa ñew ci rasulullah muniko ashbahta khalqi wa khuluqi faraqas jafar li sururihi ñol makka mo ne jafar yeg nga ni niru nga ma ci jëm yeg ngeen ni ngi ma niro ci jëm nona nga ma niro ci jikko jafar kontane ba door poj fecc ci kanamu rasulillah ku niru ndol makka taxe motax ko xamni ki sa loru gemign bu ten wexé buñ ko ci defé mu neex sa ñak buñ ko defé ci laj ko laj mu dak laj ko laj yeb bo ñaxé muy niro ko wurus buñ ci suy ko xamni bo dé dagu do ñaatam ñaatami da ngay tumpang tumpang ko xamni da nga nan fatus gem sa xol di gis ba malaul a'la ko xamni ki tok nga sunu borom tabaarak wa ta'ala inviter la wax ak yow ci kaw gis la deey na lo xamni ya yalla rek ko xam ni la bu yowmal qiyamé buma gatché sirat sirat ma gatch ko ci kaw jahannama mi def yeb ki di rap rabbi yow dana la baye ak sa sago so defé intervention ma deg la bone ummati mani rahmati wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa kara gedna la jox ba nga kontane rasulullah ni ma raditu wa wahid min ummati fi nar suñu jappe kenn ci sama xet wi diko yobbu safara bu wa duma kontane sallallahu alaihi wasallam ميم وحاسم ميم كذا كريرا وبعدها دال كما قد حمل ميم الأولى لأنه محيي القلوب بنور الإيمان والحكمة كما زاد من هدى يلا تعلمت وفيه من القصال ما لا يفظ عبد ولا يعبر عنه مقال هذا من يأتي كما هذا من هدى يلا تعلمت لنك تنجل مكة يكاتي جكو خجل تخلي ما بيخة تجمين هذا من يأتي كما هذا من هدى يلا تعلمت لنك تنجل مكة تخيتي باخ من يسوكو فرق ما يبي الله بتخصيص الكبير المتعالي من فضيلة النبوة والخلة والإسراء والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم واللواء الحمد والبشارة والنظارة والمكانة وطاعة الثم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء رضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإدمام النعمة والعفو ما تقدم وما تأخر وشرح صدري ووضع الإثر ورمع الذكر وعزة النصر وتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة وسماع المثاني وبهذا خال الشيخ المشايق الذي لا يجارى ولا يمارى ولا يباهى الحاج مالك بن عثمان تاب عليهما الرحمن عليه رضا الملك الديان الحنان المنان وبالغزوات والآيات جاءوا كما جاءوا من الوجه المزيد وبالغزوات والآيات جاءوا وبالغزوات والآيات جاءوا مولانا كما جاءوا مولانا ونادى به مودنا إلى إجازيا بين القرون مودنا هم الخلفاء ما جاد مودنا عدوك حسن الخلافة مودنا على الله من الله مودنا قد انتجوا من شر القريب مودنا مدحنا المصطفى مدنا العجيب مودنا ليغفر لي الغفار بيوم الدين مودنا ويوم القيامة طير زمهرير مودنا عبوس شر راقبنا معين مودنا إلهي يا إلهي يا إلهي مودنا إلهي توبة قبل المنون مودنا إلهي ربنا أبني نجاة مودنا وحفلي والمشيخة والخطيب ولأمن وأحبابي وللإحسان مودنا إلينا مع جميع المسلمين مودنا وألف بعف بعف الخلق مودنا من الصلوات في البر مودنا سلام دعم ذلك ألف ألف مودنا يؤم الآل حين البارع مودنا وإن النظم يكفي لا اختلاف فنظمي إذ روح رسول سجوني إلهي إلهي إلهي توبة قبل المنون مولامي نيجي يم فوفلي di len taguat ba dewanat waye ko fi ñew andi faaju yalla nako yalla fajj ku fi andi febar yalla nako yalla safara seydi abubakar duñu la gërem waye sañ nañ la ñaanal yalla la yalla may wër yalla la yalla doli sutura bi jaay rasulillah